Александр Вайтовіч, «Мае акадэміі». Сёння мы прапануем чарговую частку ўспамінаў, якую чытае аўтар. Сёння хачу расказаць, як мы стваралі, вобразна кажучы, беларускі метр. На першы погляд гучыць абсурдна. Метр ён і ёсць метр, хоць у Афрыцы. Але не спяшайцеся з вывадамі. Пра гэтую працу гаворка будзе трохі пазней, а зараз адкруцім час на паўтара дзесяцігоддзі назад. Затрашчэў па швах і распаўся Савецкі Саюз. З аднаго боку, здавалася б, радуйся, не трэба болей ездзіць штотыдзень у Маскву ды назад, узгадняючы кожную дробязь. Але разам з самой свыш дзяржавай разваліўся і той падмурак, на якім трымалася савецкая наука. Так што пачатак 90-х стаў цяжкім перыядам для нашай акадэміі. Перасохла некалі шчодрая рэчка фінансавання, настала безграшоўе. Пачалася так званая ўцечка мазгоў за рубеж. Мы ў сваім інстытуце фізікі вырашылі падзяліцца на дзве ўстановы. Па-першае, акрэсліўся даволі самастойны кірунак даследаванняў. Па-другое, скажу шчыра, былі зусім прагматычныя меркаванні. Разважалі так: калі з'явіцца яшчэ адна юрыдычная асоба, дык стане лягчэй прыцягваць рэсурсы і ўрэшце выжываць. У выніку быў створаны інстытут малекулярнай атамнай фізікі. Нейкі час я прабыў там намеснікам дырэктара, а з 93 года стаў кіраўніком. Беларусь тады толькі пачынала набываць рысы незалежнай краіны. Лічу, што і мы зрабілі свой унёсак у гэты працэс. Не гучнымі словамі, а канкрэтнымі распрацоўкамі прыкладнога характару. Пра некаторыя з распрацовак нашага інстытута, што па-свойму умацавалі беларускую незалежнасць, я зараз і раскажу. За савецкім часам усялякія каштоўныя паперы і дакументы строгай справаздачнасці, напрыклад, бланкі пашпартоў, друкаваліся толькі ў Расіі. Натуральна, што незалежнай Беларусі варта было наладзіць свой выраб такой прадукцыі. Але тут паўстала пытанне абароны гэтай прадукцыі ад падробак. Усім вядома, што грашовыя купюры маюць некалькі ступеняў такой абароны. Падобныя ж патрабаванні прад'яўляюцца і да іншых каштоўных папер. Каб вырашыць задачу, мы супольна з профільнай структурай Міністэрства фінансаў стварылі адпаведны цэнтр. Думаю, тут не варта цягнуць слухача ў тэхналагічны гушчар, тым болей, што пэўныя нюансы не афішуюцца з меркаванняў сакрэтнасці. Зазначу толькі, што абарона айчынных каштоўных папер грунтуецца на самых сучасных тэхналогіях – лазерных, люмінесцэнтных. Мы здолелі іх прыстасаваць да адпаведных патрэб. У выніку ў краіне была наладжана вытворчасць спецыяльных матэрыялаў. Сёння гэта ўжо цэлая галіна. А іначай жа дзяржава марнавала б валюту, купляючы ўсё гэта за мяжой. Ды яшчэ гадай, што купіш. Можа, ката ў мяшку. На гэтым прыкладзе многія чыноўнікі пераканаліся, што нават фундаментальная наука можа ў выніку даваць важкі плён. Скажу колькі слоў і яшчэ пра адно дасягненне нашага інстытута. Гаворка ідзе пра фотадынамічныя метады лячэння анкалагічных ды іншых захворванняў. У прыватнасці, такім чынам сёння ў Бараўлянах пад Мінскам лечаць рак скуры. Калі тлумачыць вельмі спрошчана, дык метад наступны. На пачатку ў хворыя тканкі робяць ін'екцыю адпаведнага прэпарату, а потым апраменьваюць лазерам. Там утвараецца так званы сінглетны кісларод, які разбурае пухліну. Зноў жа, пачыналася ўсё з фундаментальных даследаванняў, як святло ўзаемадзейнічае з малекуламі. Далёкаму ад навукі чалавеку гэта магло б здацца нейкай пустой гульнёй, але ў выніку мы прыйшлі да тэхналогіі, якая выратоўвае людскія жыцці. Бачыце, мушу раз за разам падкрэсліваць важнасць фундаментальнай навукі, бо, на жаль, каму кольвек з высокага начальства відавочна дасюль здаецца, што яе прадстаўнікі дарэмна ядуць хлеб. Між тым, ва ўсіх развітых краінах фундаментальную навуку дзяржава шануе і падтрымлівае. У 80-х годах, напрыклад, мне давялося тройчы быць у ФРГ. У Савецкага Саюза з Заходняй Германіяй была сумесная праграма ў галіне лазернай спектраскапіі. Таму я рэгулярна удзельнічаў у семінарах, што ладзіліся нямецкім бокам. Тыдзень доўжыўся сам семінар, а потым нам яшчэ арганізоўвалі тыднёвую вандроўку па краіне. Прычым незабаўляльную. Я наведаў шмат якія навуковыя цэнтры. Гэта дало магчымасць грунтоўна вывучыць нямецкі вопыт арганізацыі навукі. Там дзейнічае таварыства Макса Планка, фактычна аналаг нашай акадэміі навук. У ягоным складзе болей за 70 інстытутаў, і ўсе яны цалкам фінансуюцца дзяржавай, часткова з федэральнага, часткова з зямельнага бюджэтаў. Між тым капіталісты, як вядома, грошай на вецер задарма не кідаюць. Проста на захадзе глядзяць далей свайго носа і разумеюць важнасць фундаментальных даследаванняў. Недаўна ў нас ладзілася нарада ў пытаннях развіцця аграрнай навукі. У прыватнасці прагучала, што яе бюджэтнае фінансаванне будзе скарачацца. Прабачце, куды ж ужо далей? У нас на навуку і так ідзе 0,6% валавога ўнутранага прадукту. Прычым з бюджэту выдаткоўваецца толькі каля паловы. Дарэчы, у 2004 годзе доля адпаведных расходаў у бюджэце ўжо была скарочана ў параўнанні з папярэднім годам. Між тым Расія траціць на гэтыя мэты 1,5% валавога ўнутранага прадукту, Украіна 1,2%. У развітых краінах адпаведны паказчык, ён называецца навукаёмістасцю валавага ўнутранага прадукту, складае 3-4%. Ды у нас у 89 годзе было 2,1%. З трыбуны тэлеэкрана даводзяць, што наша кіраўніцтва дбае пра навуку болей, чым расійская ці ўкраінская. На самай жа справе адбываецца значны рэгрэс. І што прапануюць, напрыклад, тым самым навукоўцам-аграрыям? Каб бралі на буксір самыя занядбаныя калгасы. Ды не прапануюць, а прымушаюць. Але адна рэч – мець доследнае поле, як заведзена ва ўсім свеці, і зусім іншая – упрагацца ў такі вось хамут. Згадваю, як за савецкім часам дацэнтаў-прафесароў гналі на гароднінныя базы перабіраць гнілую моркву. Дык тады хоць галава заставалася вольная. Робячы механічную працу, можна было разважаць над рознымі тэорыямі. Я згадваў ужо ў адной з перадач, што сам намацаў ідэю будучай дысертацыі, калі мы ў сынавы пелёнкі. А цяпер выглядае горай, чым было з тымі базамі. Калі прычэпіць на буксір адсталы калгас, дык у дырэктара інстытута галава найбольш будзе балець зусім не пра навуковыя праблемы. І так мы зойдзем вельмі далёка. Але я абяцаў расказаць, як мы рабілі беларускі метр. Людзі старэйшага веку пэўна памятаюць, што ў школьных падручніках фізікі згадваўся плаціна-ірыдыевы эталон метра. З 1889 года гэты металічны стрыжань захоўваецца ў Сеўры пад Парыжам у міжнародным бюро вагаў і мер. Натуральна, на сённяшні дзень ён маральна састарэў. Сучасныя тэхналогіі вымагаюць неймавернай дакладнасці. Кожная краіна імкнецца займець свой эталон даўжыні. І не дзеля прэстыжу. Напрыклад, у Беларусі асаблівая дакладнасць патрабуецца пры вытворчасці інтэгральных мікрасхем, шэрагу іншых відаў прадукцыі. У такіх выпадках акурат і ўзнікае неабходнасць звярацца з эталонам. Нацыянальным эталонам даўжыні мы займаліся супольна з камітэтам па стандартызацыі метралогіі і сертыфікацыі. Зазначу, што для захоўвання эталона трэба стварыць і падтрымліваць вельмі строгія ўмовы. Неабходна абсталяваць асобны пакой з мікракліматам і гэтак далей. Што з сабой уяўляе цяпер гэты эталон? Натуральна, гэта ўжо не металічны брусок. Гэта лазер, стабілізаваны па даўжыні хвалі, прычым характарыстыкі такія, што простаму чалавеку цяжка нават уявіць. Тут, бадай, дарэчы, будзе трохі тэрміналогіі. Так, нестабільнасць даўжыні хвалі выпраменьвання гэтага лазера 0,02 фемтаметра. Відаць, пра такую адзінку мала хто і чуў. Ведаюць міліметр, мікрон, далей ідзе нанаметр ці адна мільярдная метра – Ну а фемтаметр гэта ўжо адна мільённая ад адной мільярднай часткі. Менавіта такі звышдакладны эталон, што мы стварылі, здольны служыць асновай высокіх тэхналогій. Іншае пытанне, ці дбаюць у нас як след пра іх развіццё. Адпаведныя лозунгі апошнім часам гучаць рэгулярна. Вось узяліся, напрыклад, ствараць так называемую сіліконавую даліну. Тут выклікае іронію нават сама назва. Нейкія вялікія знаўцы англійскай мовы такім вось чынам перавялі Silicon Valley. Пры гэтым не ўлічылі шматзначнасць слова «сілікан». Насамрэч, у амерыканцаў існуе крэмніевая даліна. А сілікон, як вядома, выкарыстоўваецца не ў тэхналогіях высокіх, а ў касметычных мэтах, каб прыгажэй выглядалі жаночыя бюсты. Вось і мяркуйце пра ўзровень кампетэнтнасці тых, хто запусціў абарачэнне кіткі лозунг. Зрэшты, назва не галоўная. Прынцыпова ж я хачу падкрэсліць тое, што ідэю зоны высокіх тэхналогій мы з боку Акадэміі навук прапаноўвалі яшчэ ў 1997 годзе. І вельмі шкада, што толькі зараз дзяржава рашыла рэалізаваць гэты праект.